สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณแนปได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเรากันเลยครับสวัสดีครับคุณแนป สวัสดีครับพี่แจ๊คครับ ครับผมคุณแนปตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ ขอจากสัตหีบชลบุรีครับ อยู่ที่สัตหีบชลบุรีนะ ครับ อากาศโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับที่นั่นคุณแนป วันนี้ฝนตกอยู่ครับพี่ วันนี้ฝนตก ฟ้าครึ้มฝนครับ เออพอจะได้เย็นขึ้นมาหน่อยเนาะ ครับ คุณแนปเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง ยังครับพี่แจ็คแต่ว่าติดตามพี่แจ็คมาตลอดแต่เคยได้ไปเล่าของพี่ป๋องมาบ้าง อ๋อโอเคโอเคครั้งล่าสุดไปเล่ากับพี่ป๋องมานานแล้วหรือยัง ประมาณ2ปีได้แล้วครับ โอ้ก็นานแล้วเหมือนกันนะ ครับ มาถือว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราคุยกันคุณแนปเรื่องเนี้ยคุณแนปได้ยินได้ฟังมาจากคุณจ่าคุณจ่าในที่นี้เนี่ยเป็นตำรวจหรือว่าทหาร คือคุณจ่าที่นี่คือตัวผมเองครับ อ้าวเป็นหมายถึงว่าตัวของคุณแนปนี่เป็นจ่า ใช่ครับเป็นจ่าทหารเรือแต่ผมฟังเรื่องเล่ามาจากแฟนของเพื่อนที่เป็นครูครับ อ๋อโอเคใช้ชื่อเรื่องว่าเรื่องเล่าจากคุณจ่าก็คือเรื่องเล่าของคุณแนปเอง ครับผม มาว่ายังไงครับเรื่องนี้คุณจ่าเชิญเลยฮะ ผมจะเรื่องเลยนะครับพ ี่ แจ๊ ได้เลยครับ อาจจะเร็วบ้างอะไรบ้างพี่แจ๊คเบรกได้นะฮะ ได้เลยครับ ครับก็คือเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าเนี่ยแฟนของเพื่อนผมเนี่ยผมเอ่ยชื่อน้องเขาได้ใช่ไหมครับ ได้ครับ เออเขาชื่อครูนุชครับ ครับ คือครูนุชเนี่ยทางโรงเรียนเขาเนี่ยต้องพานักเรียนเนี่ยไปเขาเรียกว่าแข่งดนตรีไทยที่โรงเรียนหนึ่ง ครับ ที่จังหวัดนครนายกครับ ครับ โรงเรียนเนี้ยมันจะอยู่เรียกกับติดคอชลประทานแต่ผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกัน ได้ครับ ครับคือพอครูนุชเนี่ยเขามานักเรียนไปสอบแข่งขันเนี่ยพอสอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยปุ๊บคุณนุชเขาไม่ได้กลับทางโรงเรียนไม่ได้กลับคือทางโรงเรียนที่ให้มีการสอบเนี่ยเขาได้ให้ที่พักที่พักตรงเนี้ยมันก็คือเป็นตึกอาคารนะครับพี่สามชั้นแต่ว่าเขาบูรณะใหม ่ครับ ครับคือเข้าไปก็ไม่มีอะไรคือเด็กผู้ชายนอนชั้นสองเด็กผู้หญิงครูอะไรก็นอนกันชั้นแรกใช่ไหมฮะพี่แจ็คนึกภาพตามนะครับตึกจะเป็นอาคารกว้างๆใหญ่ๆใช่ไหมฮะนักเรียนเขาก็จะนอนเรียงกันปูเสื่อทั้งผอ.ผอ.เป็นครูเป็นผู้หญิง คือนอนรวมกันหมดเลยอยู่ในห้องเดียว ใช่ครับเป็นผู้หญิงนอนชั้นหนึ่งครับผู้ชายนอนชั้นสอง ครับ ด้วยคุณนุชเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบเขาต้องการความเป็นส่วนตัวเขาก็เลยเอาเต็นท์ไปกางเอง ครับ ครับแต่ทีนี้เขากางมาเนี่ยเขาไม่ได้กางตึกกับพวกเด็กๆแล้วก็ผอ.หรือครูเขากางแยกออกมาเยื้องๆออกจากทางซ้ายๆกลางๆของอาคาร ค ือเหมือนโดดเดี่ยวๆฮะ คร ับ ครับก็คือหลังจากทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยเสร็จก็ไม่มีอะไรสามทุ่มทุกคนนอนหมดทุกอย่างเงีย บ มาอยู่ในความเงียบครูนุชเขาก็หลับพอหลับไปปุ๊บประมาณสักชั่วโมงกว่าที่ครูนุชเขาเล่านะครับ ครับ เขารู้สึกว่าเหมือนเขาขยับตัวไม่ได ้ ในใจตัวคุณนุชเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขากลัวเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่เขาก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นจะเป็นที่แบบว่าผีอำหรือว่าเอาเกรงไปเองอะไรอย่างเงี้ยครับอยากพอคุณนุชเขาฝืนลืมตาขึ้นมาสิ่งที่เขาเห็นนะครับพี่แจ็คในภาพถ่ายเห็นลุงแก ่ๆ หัวขาวๆกดแขนเขาซ้ายขวาแต่ไม่ได้แค่นั้นแลบลิ้นยาวๆออกมาเหมือนแบบจะเลียหน้าอกแล้วก็แบบตาพลโพลแล้วทำเสียงแบบเด้ออย่างเงี้ยคร ับ ครับนั่นคือสิ่งที่เขาเห็น ใช่ครับเหมือนกับว่าลุงคนนี้พยายามจะมาเลียหน้าอกคุณเขาก็ฝืน ครับ ท่องนะโมก็ไม่หลุด อะไรก็ตามก็ไม่หลุดนึกถึงพ่อแม่ก็ไม่หลุดสุดท้ายก็ฝืนสู้จนหลุดปุ๊บ ครับ พอหลุดขึ้นมาปุ๊บทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยความที่เขากลัวเขาจะโทรกลับไปหาเพื่อนผมก็ไม่กล้ากลัวแฟนจะว่าดึกเป็นไรมากหรือเปล่าอะไรอย่างนี ้ เพราะว่าเขาไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้เลยจะตะโกนบอกคนอื่นก็ไม่ได้เดี๋ยวเด็กแตกตื่นก็ด้วยความกลัวก็เลยต้องทนฝืนที่จะนอนกลับไปเหมือนเดิ ม คราวนี้พอนอนกลับไปเหมือนเดิมปุ๊บเนี่ยไม่เกินประมาณครึ่งชั่วโมงก็โดนอีกแต่คราวนี้มันหนักกว่าเดิมตรงที่ว่า ขาไม่ได้มาแบบว่าแลบลิ้นละแต่เขามาด้วยเสียงพี่แจ็คนึกภาพตามนะครับเขาก็จะมาจากแบบเหมือนคนที่ทำเสียงแบบไกลๆนะครับพี่มาใกล้ๆหูเหมือนจะเอาปากมาใกล้ๆใช่ครูนุชเขาก็กลัวจนไม่ไหวละเขาไม่รู้ทำยังไงเขาดิ้นไปดิ้นมาเหมือนความรู้สึกของครูครับครูนุชครับเขาบอกว่าเหมือนเขายกแขนตัวเองขึ้นมาได้แล้วไปจับแขนของไอ้ลุงคนนั้นเขาก็เลยหลุดออกมาได ้ แต่ก็ไม่เจออะไรก็ไม่เจออะไรอีกคราวนี้เขาไม่ไหวละเขาก็นั่งกลัวมากตอนนั้นก็เวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าจะตีหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนลากเสือรอบๆเต็นท์ตัวเอง คร ับ ครับลากคือครูนุชเขาด้วยความที่ว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาก็เลยสะบัดอ่ะมึงจะไงกลัวไม่ไหวแล้วนะกูจะบ้าตายละล ู กศิษย์เปิดฟึบไม่เจออะไรครับพี่แจ๊ ค ทุกอย่างเงียบหมดครูนุชเขาก็เลยเก็บหมอนเก็บอะไรรีบเดินไปหาผอ.โรงเรียน คร ับแล้วก็ไปบอกผอ.ว่าหนูขอนอนด้วยนะคะอะไรผอ.ก็ถามเป็นไรครูนุชเป็นไรผอ.ครูนุชก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวไว้คุยพรุ่งนี้ค่ะคือไม่อยากให้แตกเองกัน คร ับ ครับก็นอนกันไปนอนกันหลับกันไปพอเช้ามา 6:00 นเช้าครูนุชเขาก็ตื่นขึ้นมาก ็ เก็บเต็นท์มันเหมือนหนังนะครับพี่แจ๊คก็คือเต็นท์ที่เขากางมันก็จะมีหน้าต่างถูกต้องไหมครับอาคารจะมีหน้าต่างนะ คร ับ เต็นท์เขาตรงกับหน้าต่างลมมันพัดม่านแบบปิวๆคลิ้วๆครับสิ่งที่เขาเห็นหลังม่านก็คือโกรธ เป็นโกรธ ใช่ครับพี่ เ ป็นโกรธที่เขาตั้งนะ ครับ ตั้งอยู่เขาก็ตกใจเขาก็เลยชวนเพื่อนไปดูพอไปดูโกรธตรงนั้น อ ะรูปลุงที่ในโกรธกับคนที่เขามาคือรูปคนเดียวกันเลย คนเดียวกัน คนเดียวกันครับพี่ ครับ คือต้องอธิบายเข้าใจก่อนว่าเหมือนกับว่าโรงเรียนสร้างติดกับบ้านคน ครับ ครับไม่ได้มีกำแพงกั้นนะครับพี่คือหลังโรงเรียนปุ๊บก็เป็นบ้านคนแล้วบ้านคนเขาก็เหมือนลุงปู่ตาก็ตายเขาก็มาสร้างโกดตรงหลังบ้านพอดีแล้วตรงกับที่ครูนุชเขานอนพอดีเป๊ะเลย เออคือต่างจังหวัดบางบ้านเนี่ยเขาสร้างโกดบรรพบุรุษอยู่ในเขตอาณาบริเวณบ้านเขาเลยนะ เออนั่นแหละครับก ็ ค ือ เขาเจอกันเลยพอหลังจากเขาเจอแล้วเนี่ยเขาก็ขอโทษขอโพยว่าเออเธอทำอะไรลุ่งเกินหรือเปล่า ครับ ครูที่ในโรงเรียนนั้นเขาก็เลยพูดมาว่าอ๋อครูนุชเจอเหรออ ืมเขาบอกว่าลุงคนเนี้ยเขาชอบมาหาพวกครูที่เพิ่งบรรจุใหม ่ครับ ต้องเป็นครูบรรจุใหม่สาวๆสวยๆเนี่ยเขาจะมาหาคือประมาณเนี้ย ครับ เช่นนี้ คือเหมือนตั้งใจจะมาหลอกอย่างนี้เลยนะแล้วทำไมต้องเป็น เหมือนจะมาลวนลามอะครับ เออแสดงว่าตอนมีชีวิตอยู่แกก็อาจจะเป็นคนแนวนั้นอย่างนี้หรอไม่รู้ ใช่ครับเป็นคนแบบ อ้อล้ออ ะไรอย่างเงี้ย ครับ อันนี้ก็คือ ครับ เป็นเรื่องแรกที่ผมจะเล่าพี่จะสั่งผมเล ่ าอีกเรื่องนึงได้ไหมครับ ได้ครับ ต่อเลยนะครับ ครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอด้วยตัวเองคือผมมาเป็นจ่าทหารเรืออยู่สัตหีบถูกต้องไหมครับ ครับ แล้วผมแฟนผมเป็นคนเพชรบูรณ ์ อยู่ลมฝักผมบอกแล้วกัน ครับ ทีนี้ผมปีใหม่เนี่ยผมต้องกลับไปเยี่ยมภูมิลำเนาที่บ้านตลอดวันแฟนด้วยจะไปหาลูกวันแรกที่เขาสั่งสั่งฉันก็ไม่มีอะไร คร ับ พอเริ่มวันที่สองเนี่ยมันมีน้องคนหนึ่งเขาชื่อน้องแสงคือเขาก็กินบ้านนอกนะครับที่เขากินสี่สิบอะไรกันนี้ใช่ไหม คร ับ เขาก็บอกว่าตอนนั้นเที่ยงคืนวันนั้นท้องฟ้ามันจะเป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะพี ่ แบบฟ้าจันทร์มันจะสว่างเขาเรียกว่า คืนเดือนหงาย เดือนหงายครับพี่เที่ยงคืน คร ับ เขาก็เลยบอกพี่แนทอยากกินอะไรแปลกไหมเขาบอกอะไรเหรอเดี๋ยวผมไปหาหนูนาให้กินผมก็ไม่เคยอยู่แล้วว่าหนูนาเหรออ่ะงั้นก็ไปเราไม่เป็นเราก็ไปกับเขา คร ับ ก็ไปกันสามคนมีผมน้องแฟงแล้วก็พี่ตั้มเนี่ยเขาเป็นพี่สาวของแฟนผมการที่เราจะไปหาหนูนาได้เนี่ยก็คือผมต้องขับจากคุ้งหนึ่งคุ้งหนึ่งคือเหมือนหมู่บ้านนะครับไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเขาพอไปถึงปุ๊บพี่แจ๊คนึกภาพตามนะครับมันเป็นทุ่งนาแบบโล่งๆกว้างๆยาวๆส ู งๆตามไม่มีคนแล้วมันเงียบมีเสียงแต่กันยิงง่อยเสียงอะไรอย่างเงี้ยน้องแฟนเขาก็ลงไปหาพร้อมกับฉมวกยิงปืนหนูเขากับไอไฟบนหัวเขา คร ับ ไอ้ผมมาหาไม่เป็นผมเดินตามท้ายอยู่แล้วเขาก็ยิงได้ประมาณ6-7ตัว ครับ หนูนะครั ขาก็กองไว้แล้วก็เดินกันไปหาต่ อ จังหวะที่เดินกันไปประมาณได้สัก50 เมตรจ ัง หวะน้องแฟงเขาคิดยังไงว่าหันกลับมาปุ๊บสิ่งที่เขาเห็นคือ ม ีเงาผู้หญิงนั่งหันหลังให้เขาและผมก็เห็นเหมือนกันนุ่งผ้าถุงสีฟ้าลายแบบไทยๆครับ แต่ซีดๆเก่าๆใส่เสื้อคอกระเช้าแต่ห้างหันหลังให้เราเขาก็น้องแฟนเขาก็แบบเฮ้ยมาทำอะไรอ่ะทำอะไรหนูกู้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับเขาก็สะบัดผมก็เอาละมันไม่ใช่ละเพราะว่าเรามาถึง3 คนแล้วเที่ยงคืนตีหนึ่งมันจะมีใครมานั่งจังหวะน้องแฟนเขาเดินตามเฮ้ยมึงหยุดไอ้ผู้หญิงคนนี้เขาก็ลุกแล้วเขาก็เดินไปผมกับพวกน้องแฟงแล้วก็พี่ทําก็เดินตามกันไปแต่เหมือนเรายิ่งเดินตามเขายิ่งเดินเร็วครับแต่พอเดินไปเรื่อยปุ๊บผ่านไอ้กองหนูตรงนั้นที ่ เรากองเอาไว้ปรากฏว่าหนูมันเละหมดเลย หมายถึงว่าโดนเละในที่ล้อ ครับใต้กองครับ ครับ ผมนี่คือจะหลุดละผมไม่ไหวละค ือ ผมแย่ละตอนนั้นอะแต่ด้วยน้องแฟงเขายังมีแอลกอฮอล์ในร่างกายเขาก็ไม่กลัวเขาไล่เฮ้ยมึงอยู่ตัวนี้นะมึงอยู่ตัวนี้นะก ็ เดินตามกันไปเรื่อยจนสุดอยู่ดีเขาก็หายไปผ ู้ หญ ิ งได้หายไปแต่พอหายไปเนี่ยพอเราส่องไฟไปตรงที่เขาหายเนี่ยมันคือผ่องเมนพี ่เป็นเอาแสดงว่าอยู่ในบริเวณวัดอะดิ มันเป็นทุ่งนาแล้วมันติดกับป่องเขาเหมือนเขาแบบป่องเมนตรงนี้มันเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าเขาเผาเคยแบบไปบ้านนอกครับพี่ที่ว่าเชียงตะกอนะครับที่ว่าเผาแบบกับไม้อย่างเงี้ยเขาก็เลยมาสร้างไอ้ป่องเมนตรงนี้แต่มันเป็นป่องเมนเก่ามากแล้วไม่ได้ใช้แล้วพอผมเห็นว่าเขาหายเข้าไปตอนนั้นผมจำได้ว่าความรู้สึกผมนะผมกลับหลังหันแล้วผมวิ่ง100 เมตรเลยผมสับมาเลยผมไม่เอาอะไรละผมคำที่ว่าคนลูกหัวโกนเป็นยังไงผมเข้าใจความรู้สึกเนี่ยนะ ค ือเหมือนไข้มันจะกินแล้วมันผมมันจะหลุดมันคือมันอธิบายไม่ถูกครับผมก็นอนเป็นไข้ผมเลยผู้เฒ่าคนเฒ่าคนแก่เขาก็มาเหมือนเอาฮะเรียกขวัญเรากลับมาแล้วเขาก็ถามผมก็เล่าให้เขาฟังเขาก็เลยพูดบอกว่าโอ้ไม่ต้องไปอะไรหรอกปล ่ อยก็ไปเถอะเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วเขาพูดแค่นี้ครับ อ้าวแสดงว่ามีคนเคยเจอ ครับ เขาบอก ว่าคนที่ไปหานาอะไรตรงหนูนาอะไรแถวเนี้ยดึกๆจะเจอเขาจะมาเหมือนกับว่าเขามากินท ี น ี้ ผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นปอบหรือเป็นอะไรคือเราก็ไม่รู้เพราะว่าสภาพที่ผมเห็นคือหนูมันเละหมดแล้วผมก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไป คร ับ เพราะผมเห็นผมเกิดมาผมไม่เคยเจอผมเห็นครั้งแรกพวกผมก็เลยเชื่อว่าของพวกนี้มันมีจริงอะครับพี่แจ๊ คถ้าเป็นตามเรื่องที่ตัวคุณแนปเล่ามาเนี่ยอ่ะก็มีความเป็นไปได้ถ้าตามความเชื่อน่าจะเป็นเรื่องของผีปอบผีกะผีอะไรพวกนี้ที่ตามตำนานเรื่องเล่าอะนะครับมักจะออกมากินซากหนูตายมากินของสดมากินของเน่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราเห็นคือเป็นผู้หญิงใส่ผ้าถุงอายุประมาณสัก ก็น่าจะ50 ขึ้นครับได ้อ๋อใส่เสื้อคอกระเช้า ที่ผมไม่ได้เห็นหน้าเขาเพราะว่าเขาหลังให้ผมแต่ว่าที่เป็นคอกระเช้าพอเสื้อมันแบบบางๆใช่ไหมครับพี ่ ค่ะแล้วเสื้อจะแบบกลาง ๆ เลอะๆเดินเท้าเปล่าที่ผมทำได้เลย ครับเนี่ย เพราะว่าวันนั้นท้องฟ้ามันก็ไม่ได้มืดมากครับพี ่ครับ ครับ ตามต่างจังหวัดมักจะมีการพบเจออะไรลักษณะแบบเนี้ยที่เป็นเรื่องเล่าเขาว่ากันว่านะอันเนี้ยตัวของคุณแนปเห็นมากับตาที่สำคัญคือหนูที่เราหาเอาไว้เนี่ยมันเละ ใช่ครับ นะฮะเหมือนโดนฉีกกินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ ใช่ครับขาดกระจายหมดเลย หลังจากนั้นนะฮะหมายถึงว่าพอรู้แล้วว่าทีเนี้ยมันไม่ปกติมีคนเจออะไรอย่างเงี้ยเรายังอยู่ต่อไหมหรือเรากลับ ก็อยู่ได้ไว้2 วันครับแล้วก็กลับเพราะว่าผมเล่าคือที่บ้านนะเขารู้กันอยู่แล้วว ่ าม ัน มีเหตุการณ์แบบนี้แต่ถามว่าตัวผมเองนะคือผมทำใจไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอแบบน ี้ มาก่อนแล้วก็มันเจอแบบไม่ตั้งตัวครับพี่แจ๊ คนะเจอออกมาเป็นตัวเป็นตนแล้วมาฉีกซากหนูกินอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ไหวนะ คือตัวผมมันจะวิ่งอยู่แล้วแต่ผมถามว่าถ้าผมวิ่งไปแล้วผมจะกลับยังไงผมก็ไม่รู้เส้นทาง ครับถ้าวิ่งไป มันใจดีสู้เสือไปกับเขาเนาะ ถ้าวิ่งไปมันจะเตลิดไปกันใหญ่ไง ใช่ครับ นะฮะนั่นคือทั้งสองเรื่องที่คุณแนบมาเล่าให้พวกเราฟังถือว่าเป็นการเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้นะคุณแนบนะ ครับ ขอบพระคุณมากๆคุณแนบสำหรับคืนนี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีเรื่องอะไรอีกก็กริ้งกรังมาได้ตลอดเลยนะคุณแนบ ได้ครับพี่แจ๊คครับ ขอบพระคุณมากๆครับคุณแนบ ครับติดตามพี่แจ๊คในธนาคารกรุงโปร่งด้วยครับ โอ้ขอบพระคุณฮะคุณมดดำเขาให้ไปเดือนละครั้ง คร ับ ผม นะฮะขอบพระคุณครับ คร ับ สวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ